पता तुम्हें किसने दिया, मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह, जानम जानम ओ जानम मेरी जानम। ना कोई भी वादा था, मैं अकेला जी रहा था, जीवन बेइरादा था, ना किसी से थी मोहब्बत, ना कोई भी वादा था। तुम मेरी राह में जाने कब आ गए, तुम मेरी हमें जाने कब आ गए, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह, जानम जानम ओ जानम मेरी जानम। तुम्हें किसने दिया,